leneen di ko wax lu toll nga ci moom rek dañuy seet ci ni ko wax nga génn lu toll nga wala chee di dara nag alal xab bi ñu war jàmm maanaam jàmm bi ci bopp ñu génn wàllam ko gore kenn ko wax ne ko génne ko ne boo moomee génn wàllam gore yow yaa war a génn rek ab kilo waaye moom kenn ko wax ne ko génne wa génne ab kilo yooyu tam wala chee alal xab bi wal mustara jàmm bu ñu jënd faasi dem jënd bu yàqu xalaa mustari yi war na aju jënd salaam maanaam bu fekkee da ngaa jaay jàmm bi waaye njaay ma daa baaxut kon xam nga ne léegi ba day génnu ci moomeelu ki ko doon jaay waaye nag bu fekkee ne aju jënd bi mën na ko yooyu jamono moo ko gaaraan yooyu jamono kon aju jënd bi yooyu jamono moo war a génn mbirum koor ndax nga bëgg ko ëpp moo tax mu ne sara bi mu ne in qababahu li ànn damaanahu minhu xina yi wa illa faxala baaihi li ànnahu fi mulki wa fi damaanihi bu fekkee njaay mi yoon nanguñ ko tey jënd ci loxoy kii jaay ba dem ci loxoy ka nga xam ne moom mooy jënd yooyu jamono kon jaaykat bi war a génn mbirum koor fekkee dem ne ci loxoy koy jënd nag yooyu jamono moo war a génn mbirum koor na wonu di ba soppeef na ixraajuha génne muru koor na baxdal faj bi ci gannaaw fenko fajar xabla salaati njëkk julli maanaam gannaaw bu fenk gannaaw bu fajar fenkee bala ngaa julli bi julli xéeb bi foofu lañu sopp nga joxe ko maanaam nag boo yeexee ba julli ji ba ñëw na nga daal di gaaw génne ko balaa jant bi so ndax bu jant bi soyee te génne woo ko da nga daal di am bakkaar mu jàll ci wamin xootihi ak ci dundam ba al ahsan yi ba gën a rafet maanaam bu fekkee dund bala yàlla xéewale dafa dàq dund ña nga nekkal kon xam nga ña nga nekkal ñu gën a bari lañ ëpp dunde foofu rek boo ci génne woon mu baax waaye na nga sant yàlla génne muurum koor ma ca loolee ngay dunde te mu dàq li nit ñay dunde loola sopp nañ ko wa xarbalatul xamxi ak lay bele maanaam bele wala leneen sopp nañ bu fekkee dafa taq bala nga caa natt muurum koor ma nga lay ko ba mu set illal xalisa ndari aji bari ay cuut yu bari ci wolof yi xam nañ ko neenañ bu fekkee cuut ya daa baree bari ba nga xam ne boo beroon cuut ya fee mu daal di bëgg a ëpp ceer ba maanaam boo ko defoon ñetti xaaj boo seetoon cuut ya mu daal di bëgg a ëpp benn xaaj ba am na sax ñu wax ne doonte sax day boo seetoon cuut ya mu mat benn xaaj ba rek maanaam mat ceer ba rek wala mu jege ko rek su boobaa yooyu jamono moom day war nga lay ko waaye lay ga du nekkati sopp dong moo dolli ci wa dafuha sopp nañ ak joxeem jiñ mooy joxe li zawaali faqrin ngir dañuk ak ñàkk wa riqin ak njaam yow ma xoo ci bisam ba maanaam daa wax ni bu fekkee jamono yi murum koor mi war yow booba daa fekk nga ñàkk ba waru la wala nga fekk nga nekk di jaam ba waru la waaye laata bisub korite bi jant bi di so bu dee ñàkk ga ñàkk dañ na ba nga mën koo joxe wala bu dee njaam ga dañ na ba nga doon su gor waaw yooyu jamono ba tey waru la waaye sopp nañ nag yooyu jamono nga joxe ko de ba tey waru la moom moom it imaami ak jox ko ilimaan bi alxabli bi ajimaano maanaam sopp nañ moom koor mi jekkee am na ilimaan bi maano dana ma nga ko rek boo génne nga jox ko ko moom na xam nga sopp rek la wax am na itam ñu ne daa war nga jox ko ko waaye mu sopp rek la wax mu ne boo ko joxee rek ko doon ñu wax waxa dañu siyaade ci ak ñàkk ëpp nañ la digal maanaam loo bari le rek bu ñu wees nattukaay yi bopp bu ne saa bu dee kilo yi mën ngaa dem wees ñaari kilo boo mën ñu ëppal ji baax na waaye fa siyaade ko xale yi bidd xatul makroha bi daa wa ixraaju lmusaafiri ak génn aju tukki maanaam soo tukki itam la gën mooy nga génn fa nga nekk moom koor ndax amaana sa waa kër fàtte ko moo lihtimaali misiyaani ahlihi waxa dana ixraaju lim xanoon boo war mbir la génn ni wax wax dañ koy fàtte ne ngay war kon du yàng ci topp moom wax naa wa illaa wajaba xalihi ixraaju xan nafsihi in taxaqaqa xadama ixraaju xim xanoo li ko misiyaani ma wéeri ñoom dañ koy fàttali ñu génn ku yooyu jamono sujjé ni sama nak ñoo tukki bi di nek luñu top doom war lay def wa jaa fa dagal na ikhraaju ahlihi genn wa kërëm am wolu té ñu néna fekké ni sa waakër genn ni rek li ci baxoon ni lu ñu genné ba di ci ngëlëm ci ta dal ñu ko def té mën nga doy lool ko ñu genn xam na wa da fu saa hin dagal na jox ben saa ni masaakin ni ay miskin wa aashu ak jox ay saa li waahidin ñu ko ana sunu waxe ñaari kilo nga fegni ko ay nit ñi ci nit ñi ana ko la fekkene do nga jox ko ñent ci la bafuk ko ñu boko defé di way man nga fekk ben sa rek ni sara bi nak mune wal muradu bi bunu wati hashim kawnu shakhsi zakaran aw unza wat dagan dagan ñun ko tii ak ci dundum ba ak adweni ba ñu yëf ila li suufi dara ngi am na manam bu fekke ne yow dund ba ngay dund mu yëf ni ba bu ëpp dund ko waye yow fofu la sa carte ñu toll la mbolo mu ëpp dund yow sa dara jëri taagu kon fa la yalla tollo le do ci gënë ci jaan wat mo ngi bu fekke yow dañu wax ni ci yow mo gënë xor ci gis ci suuf ñun ko amo la rajay defandiko ci amo ndeug la nga ni dug dug suñu kon dajje ni dug suñu baax xaw sa do way du fekke ni legi ni nit ni man nga ko da bëgg lu yom rek du gëna yom tax ni jëm du mom du baax fekke nak fekke ni mom ni do gëna baax wa ikhrajuhu dagan na jëm ni qablahu ci jëk ak waram dekkal yow mom ci tan ñaari fa ana man nga ba defé lu nit ñaari fan bañu ñu dal ko jëndi xaat ci dafa ana mooru koor bu ne dal suñu ñok ñuy korité ñaari fan bañu mo ñok ñaari fan bañu mo ñok ñu dal ko jëndi ci tax ñu hal ndax bukk la xam dafa dagal mukk la xam aw li mu farax ni wala boko day jox ak ñu ci dulé tax ñu wax ta ay la ni ñaari dëgg ta ñu wax ni lool da nga ko mën day fekk ni boko jox jëndi miskin ñu koy jaarale ci ko koy jox ni dañ koy jox iman ni koy joxewat kon man nga jitu ñu jitu iman nga dina ñet fa ba ñaar ko rek yoy ñoo waye bo doon jox ni rek bro ci ko wara nek ci ci lor rek mom do do tan yoon am ni aha kay ya rek ci ñu ci man doon rek mom ñu ne ha jitu ci ñaar fa ba ñet do wala wala tasfutu du rot nak bi mu bay sama ni ha ci jamono manam bu waré nak nga ya xam tane gemi wo ko dem ci defo kon jamono mu jallu ma waye nak du te war la watay du te watay mu war la tayit nga am bakkar ci yaha dang ko yaha ina ma tuddu ko hono ka def nako tax na li furu ñu gor mes lu ñu koy jilit faqir ñu koy ñak mu neul morum koor do ko jëmmi ñu koy jox gor ko ko jox jam ndax jam am na sang ba gadd en dum tax ko bulit ndax dañu am jamu yalla ya ñu ngi koy jox way ñu ko jox bi yeuf da na ko ko lor ko xamni naru wu ci mom ñu ko ko jox sara bi neena waye jo su dafu ha lil qareeb allati la talsamuhu nafaqatuhu man nga ko jox sa mbokk mu la jage mo xamni aduna waru la aduna waru la ñu sey jeki dafu ha ñu sey jiha al faqir أولي الزوجة دفعها لزوجها الفقير لا حقصه ولو فقيرة لوجوب نفقتها عليه معنى سخنا من ناجح جكرم مورم كور لكم جكرم لكي ألور وهي جكر جنك مم من تجح سخنا مورم كور نحن مم كور دلدل kasa kan ci lañu wote won ci ndax soxna mën na ko jox jëkëram nit waye murum koor mo wote won ci ne soxna mën na ko jox jëkëram bu ci yëkëre ci loro ak lañu murum koor da amul solo ko taxoto am solo ni asaka amé solo babon li abuntu la buntu bobu ci koor lañu babun fi siyami wa huwa lughatan mutlaqul imsaki وشرحا امساك عن شهوتي البطن والفرج بنية من الفجر للغروب manam koor bu fekke ne ci luxa rek la moy lo bayyi rek wor nga ca way bu de ci yoon moy nga tak baña fajj banexu bi rek sawukay da tambale fa fajar fenke ba jant bi so te yene ci jamm yalla bayyi nga bayyi fajj sa banexu bi rek sawukay te yalla tax da tambale fajar fenke ba jant bi so lolu moy koor ci l'islam yasbutu dana sahi ramadanu ramadan bi kamali sha'ban ci matu baraxlo fekke ne baraxlo mat na fan wer kon bes ba ja top mom ci ramadan lay bok jeru diglu ken aw bi ru'yati hadlaini wala ci jisuk ñaari way manu wala bi sahwin ak donti ci ak wori la moy leeru asaman si bi misrin ci dekk bu maga mak ñene bu fekke ne amuñu fan wer way amna ñaar ñu manu ñoo xamni wax ni gis nañ ko te sikku ci ñu manu donte bobu asaman ci da leer nañ mu dekk bu maga mak te ñaar ñoo ñu dong ñoo wax ni gis nañ ko it du teñu sukkandiku ci loola leeray asaman sak riyaayu dekk ba te ñoo ñaar dong gis ko ci dara de gam ñoo man nañ sikku ñu seenu manu rek seenu gis doyna kon ramadan dal nay sax fa in lam yurandem gisefu ko nak mom terote la bahda salasina ci gannaaw fan wer sahwan ci muri kutiba kon fen loof len ñoom ñaar ana bu ñaar ñu mandu sereene gis nañu wer wi kon jaaduna buñu woré fan weri fan ta asaman ci leer num leeré won weri wara feñ kon buñu woré fan wer asaman ci leer nañu te mënu ñu gis wer wi limi tekki moy gis ñu ko won ñoom ñaar su boba dañu dakk seen gis boba dal japp ne 29 lañu amagon wor bis ba ci top su asaman lañu dëgë mom ñu japp ne wax ni dëgg asaman ci lu ñam rek ne kon mu feñ waye ndegam nak mom taw nañ ba am fan wer xol asaman ci mu leer nañu te mënu ñu gis wer kon limi tekki moy ñaar ñu waxon ni gis nañ ko lañuy manu manu dañ gisoon du wer kuziba aw mus tafidatin wala mbolo muy aji bari batay bu fekke ne mbolo mu bari mo xamne mënu ñoo massa ci kompolo wax lu amut ñoo mënta nek ndax seenu bari way ko takku takku ñu jëg manu ndax mbolo mu bari lu mënta mënu ñoo manu waye ndek mbolo mu wax ak gisam bari na rek ba yew ba mënu ñoo depp ci fam kenn ku nek ne gis na ko man ci sa bop su bo baye tam kon koor dal ni war wa am matalena mo waru koor ga in nuqila dem toxalef nako bihima ci ñoom ñaar han huma jele ci ñoom ñaar bihima han huma joju fi tollu ni ñenti anam lay doon ndax xam nga ñaar ñu manu man na toxale ci ñaar ñu manu mbolo mu bari it man na toxale ci ñaar ñu manu xam nga itam legi bu de mbolo mu bari ma gis batay mbolo mu bari ni ñoom man na toxale ci ñoom ñaar ñu manu batay man na toxale nit ñoom xam nga likoy def ñent moy lool ndax seetlu nga ni ñakoy gis man na nek ñaar ñu manu man na nek mbolo mu bari bari be ñu waxon legi legi ñaari man ñako gis ñaar ma ñu manu man nako toxale ci ñoom batay waye xam nga batay mbolo mu bari man nako toxale ci ñoom kon ñaari anama ngoko batay bu nekké mbolo mu bari ko gisoon mbolo mu bari ni ñoom man nako toxale ci ñoom netti la wala ñaar ñu manu toxale ko ci ñoom netti la lool motax kon muy ñenti anam motax ci sala bi mu ne fasuru arbahatun mustafidatun ham misliha aw han hadlayni wa hadlani han mislihima aw han mustafidatin manam sa yo xamne ñaar ña manu gis ak seen bëtt gisoo leen yow waye ñaar ñu manu netti na la ñu ñinga jëlé ci ñoom ñoy ñi gis nañ ko waye fofu aaju wona teelu day ñi leen bu fekke dañ leen netti rek mom day aaju ñaar ñu manu noone kenn ku ne ñaar jëlé ci mom ñu ñent a bu dé ñaar ñu manu ñu mom doy nañ waye bu dé ku leen ku toxal seen seen yëd la da lay netti na la diiw neena gis na di aajo ñaar ñoo ñe kenn ku ni ñaar jëlé ci mom waaw kenn ku ne bu kenn jeule ci mom lu doy da nga net li wat la mom day aaje wo ñaar ñu maane ñi teggun bet kenn ku ne ñaar ñu maandu jeule ci mom net li ci la waaw koy lolu mo ko taxa doy kon nak jappal ni ñaar ñu maandu bu fekke gisoon len waye gis nga ñent ñu maandu ñu leena jeule nañ ci ñaar ñoo ñe li gis nañ ko kon koor dalay war ak kep fo xamne rek dig dig wu ak nafa batay bu fekke mbolom bari mu fekke batay mbolom bari ñoo netli don ci sax am nañu mandu ndax mbolom bari mënu ñoo bokku mandu mbolom bari net ni ni diiw diiw de ci dëkk sangam ñu mandu lañ te gis nañ ko dëgg mbolom bari wax na la lolu kon batay lolu faaw wor dal di war and kon ñent ana yit mëna batay bu fekke mbolom bari moko gisoon mbolom bari netli waat la jëlé ci ñoña ñoom ñu la wax ñoom gisunu way ñinga jëlé ci ñi gis yep na batay koor gi dal nek lu sax te dal di war ñep daam ñuko tak nak ci ne ño xamni ño bokk becc rek ño bokk tambul way fekku jant ak soogu jant man nañu bokk worando amna ñu wax lolu app waye legi jax soy da xaw bari ba da melni dal sey bo ba nga nek rek nga diko fa worlu su saxé nga japp bu saxul rek nga bayyi ndax deg deg yi mom nang koy top lele bu nopi dem ba do meuna jallat do meuna del tuganaaw ndax lele nga ne feñu koor gi mom kenn duko wax ndax bakkan neeku ci kenn duko wax te amul ndax bakkan neeku ci waye da ngay dem ba ci koori ga mu dikke no xamni do meuna wori do meuna bayyi lolu motax ho da war labi mun farid mu wax ñu ci gisu kenn manam kenn dong mom bu gisee wër wi du tax koor war kenn mom dong lay war kenn dong bu gisee wër wi ak lu manu manu bu gëna no manu ci wa aduna it ay mu mel mom dong la du tax wor war kenn lu may mom dong rek lay war mom niko gis mom muñu baña wor illa ka ahlihi ndare ko melni ki wa kërëm waman ak ñinga xamne la atina adetu sonni detu yitewu lahum di len ñel bi amrihi ci birum wër wi xana ñam ci wëru bal di muy wa kërëm ñu yulif ak ko xamne yow amo soxla ci wër wi da ngay tok dañ ni feñ nga japp ñu ne feñ nga wori rek ku mel non batay bu kenn ku man waxe sa yow mu japp ci loola waye ku dul ñoy ñaar de mom muy wa kërëm ak koku sagan lool de mom kenn dong du tax koor war ko waxu kenn dong ni gis nako lu manu manu tax koor war ko manam gisu kenn mom budé mom dong budé koor gi day war mu wor té budé waré dañ lay ko wax légui mom du sañu waré du mom mel mom dong gis ko ci koor té du wata sañu waré dañ ko wax légui wa ala hadlin warna ajmanu aw marduwin wala ko ñu yaakar nang koy waxam rafu ru'yati yekati ak gisam néna yow budé yow dong ya ko gis amo ci morom waye manu nga war nga dem ba ci kilifa diiné ga mba atté kat ba nga wax ko bu ne rek melni man mënu ko saxal ndax xeyna nga fekk fa kenn moy tam lu wax ci lolu su boba bu ngeen matay ñaar rek xam nga mu dal nek ñaar ñu maam ni kon do mando te gis nga wër wi sey bo di wax ko rek kan ko wara wax kilifa ga fañ wara jox xibaar ba bu fekke ne itam xam ñu la ci mando waye am nga yaakaar dañu nangu sey wax ndax nit ñi xamal ñu lu tay lu tax ñu gantu sey wax patay boko sa yo gisee wër war nga dem wax ko fañ ko wara waxe yegle ko fañ ko wara yegle ci atté kat ba ma ci iliman ja ndax menn yow nga yaakar waye xeyna kenn doli ko ci bu ko defé mu ñaar wal mukhtar lañu tan fa la xami moy nga ataf ci waxe di hima ak kudul ñom ñaar xam nga da nga wax ku mandu ak ko xamne xamuñu ci ak doye di yaakar ñu dañ nu ngoy wax kudul ñom ñaar nak moy al fasir gorel kenn ci ñi nga ci ñoo ñu nga xamne dañu am dara ci ngor wala wahu kilftehu bi muslimin dem waxiko ci ay waxam mom la xam ni neena koku ci la waye borom sara bi neena wa hasa qawl ibn abd al hakam lakin al khami lam yakhtarhu wa inma ikhtar qawl ashab bi nadbihi en la xam ni tanu jeju wax la xam ni dane sop nañ ci koku rek waye waxul warga wa mom nak da ko atafal ni mom mo wax lolu waye la xam ni waxul lolu ikum salam ko in aftaro ndem dog na ñoom yi nga wax baña wor fal qadaa kon fay war na leen wal kafaratu ak kafara manam kenn ki gis wéré mo xam ku manu la mo xam ku rafa ndort ci mom la mo xam ko ñepp xam ka ciorem la ko ci xamni gis nako bu woor mom señ la bañu wax bu woorul rek da nga boole yar da nga fay bis woo alaman du woor la boole ci muy koy neftaru fal qada'u wal kafaratu dañuy boole fay ak kafara boole ci lo xamni seen bëd lañ ci tek dara woor la te woor da nga mom sëgg nga ci tek rek xam nga yow koor gi saxna kon nak bu woorul rek fay amalaman xana illa bi ta'wil dara ci ta'wil manam mu ngi dañu defewon ne koor woru ci gis nañ ko waye ndegam seenu gis du tax koor gi sax rek man nañu bañu wor fofu lañ ko tek ni deur bop koku fa ta'wilani amna ñaari deggin ci mu dawana amna ñu nekkon kafara warn leen amna ñu nekk kafara waru leen waye salaba neene wal muqtama du wujubha neena danaka mëna na bañu wax fa ta'wilani mëna na ni walaw bi ta'wilin le mu ne illa bi ta'wilin man na ne walaw bi ta'wilin kon dal dogal neel ko xamni gis nga ko ne nga teng ci sa beut wor nga wara def bu fekke woro rek paw nga fay ba nopi alaman la ta'wilan ci wax amu ci far benen la koor ga du saxé bi mu na jimin ci waxi xam xam ka tu bidiw ekou salam ko xam bi di jawu jek asaman ci nak ay waxam ken du ko deglu ana waxi ku xam bidiw ba walu jawu jek asaman si lamuy wax ci wer yi du tax kenn wor ndax li ñu ñoon sax ay lor rek lepp di yaq rek lolu tax kenn ñoo la wala itam mu lepp ne na lepp ndax ku lepp da set dal day feñ ñu tek ci wet lolu lu atté ko waye di su ko tak ci gis gis yoyu le di su ko tak ci tektal yoyu le wala yuftidu du dok munfaridun ajiweto bi shawalin ci gis weru korite ni ni waron wax legi walaw amina ak donte wonu wonna az-zuhur feñu gore feñu gore manam da wax ne yow dong budé ci korite ga ya gis wer wi do sañu wori bu don ci kor ga nga wara wor waye budé ci kor gi mom do sañu wori donte sax xam nga ne bo woré kenn ko yek lol nga yakar du du wor ndax amana ñu yek ko té buñ ko yéggé dal lay jappé né yow sa diiné da wayef ndax lolou buñ ko topé rek xam nga kum neex bo tayel rek né mon gis na yoy dal di wori lolou buñ ko topé du bax lolou motax ñu sakk wu wunt sarab ni neena waye ji bu fitruhu bi niyyati wala yakhbiru bihi ahadan da nga yéné dok ci sa yéné mom da nga yéné dok bo da nga yéné wori ci sa yéné waye do ko wax kenn fa in aftara zahiran wuhiza wa shuddida halih fihi in kana zahir as-salahi wa illa udiba neena bu fekke nak dog neena man gis nako ba tax mu dal di wori mom fekke ne ku bax la am yakane du nit ci xaan de dañu ko yedd bu baaxa baax nak mañ ko defati ci ko wax re yam ci waye bu fekke mom du ku bax ku ñoonu dañ ko yar boole ci dañ ko yar illa bi mubih ndare mu and aji daganal lumay gis na wéri ba nopi am nga seen sabab so xamni tay ji bu wërul ne tay ci ramadan lay man nga baña wor nga xamni so wërul ñu japp ni loola tax waaw meena jigen jo xamni gis nako bu no far gis deret wala bok nga gis ko nopi far tukki xamni kuli seen defé ni tukki bi ngay tukki mo la tay wor kon man nga woré meenu yow dong ya gis korité gi waye biñ ko gisé da fekk nga japp tukki kon man nga wori ndax ku la gis defé ni tukki bi ngay tukki mo mo té nga wor waye du gis woko gis wala nga sibru so xamna nga wor waye gis nga wér bi té yow dong ko gis yene koy jiha ci yoon yalla dañu ko jox asaka lamuy xexé ji muy ngannaay lamuy def na ci jënd ba tay ci Allah asaka ji jox ko mu xexé ji ci tapé séré nek na ci bolé séré awol ho ci jël benu korga li akhara jëm ci kenen jëm ci benen séré akhirahu ci bu ci wér wi tara du jël moy tontu li bu féké amna kenn ku séré won ci jël benu ni gis na wér wi waye kenn la won ñu wor ba ag ci fañ wara woré kenen kenn kepp tam wax na gis nako nga xamne ak feñam kenn ko séré won ca bañu wor ak feñam kenn ko séré wat ci biñu woré ndax dess na mëna boole yaari séré yoy wala det ni ngoy boole moy ni ñu lay bëgg won ci sara bi legi fa in kana bayna ruqyataini salasuna yawman wajibal fitru littifaqihima ala tamami shahri boone dess na boole yaari séré yi beke bes bokk ñuk ko gisee ak legi ak bi ki ne gis na mat na fanweri fan faaw suñu ñu wari da xam nga wër mën ta upp ñu mën ta upp fanweri fan te wala yajibuna qada'ul yawmi al-awwal li hadam ittifaqihima ala annahu min ramadana li ihtimali naqsihi ala ru'yati thani day war ñu wari te ku wotom bis bu ñëk ba du tax nga war ko fay da xam nga bis bu ñëk ba ci waxi kenn ki la saxé waye ki gis mom ci biñu amé fanwer man na jantul ni mom ñaar fu juroom ñent la wéram do walu motax non la wa in kana baynahuma tis'atun wa hisyuna yawman wajaba qada'ul yawm al-awwal allasi lam yusam bi ru'yatil munfaridi littifaqihima hala annahu min ramadan ana bu fekke gisu ko ñeek ga ak gisu ko mujju ki ñaar fu juroom ñent mo fi dox bu fekke da nga boole yaari séré yi dañuy war bu nopp fay bis da xam nga bis bu ñeek bu woru ñuko won ndax séré suñu ko doon kenn waye legi buñ ko boole ki séré ci mujju wéré te digënté wi nek 29 kon 28 lañu wax kon mel mom rek bo né mo war 29 su baba kon dañu fay ben bis dañu fay ben bis ba nopi boole ci wala yajus al fitru li hadam ittifaqi ma hala tamam shahri li ihtimali kamalihi ala ru'yati al awwal dañu fay ben bis ndax ki ne gis nako ba tax leena anam legam ki neena gis nako te boole nga ko séré bu ñëkk ba bu doon ñaar ko juroom ñent kon xam nga ne wër mo mënta banki ñaar ko juroom ñent kon ko wër doon bis bu ñëkk ko dang ko fay ba nopp nak suba kenn du sañu waré ndax ku ñëkk ko mom bo topé séré wëru ñaar ko juroom ñent la ci bo topé séré te xam nga ni wër man war na manam xeyna mat fan wër ci jam tanu séré ci ñëkk ki daan wër yi man na muy fan wër te mom séré wul gis gu mujju yi gis nga ñëw dëng la séré woon kon nak du duñ sañu wër yi faaw ñu tégaat ci ben li ñu la jota wax nak moy bu fekke da ngay boole yaari séré yi wax ba ja dess nak moy kenn luñ boole kenn luñ boole nak mo gëna wor motax huwa ar-rajihu dafa djublu hadamu talfiqi huwa ar-rajihu ñak ge boole yaari séré yi mo gëna wor ah li gëna wor dal moy bu kenn séré ca ba wéy yu doora feñ ci ngir doon koor ga ni gis na kenn séré ci mujj duñ laalé dara fa in kana baynahuma salasuna yawman fala yajuzu al-fitru wala yajibu al-qada'u al-awwal bolen bu digënté bi doone fanwéri fan tam du tax kenn wori du tax kenn fay bis bu ñëk wax wa in kana baynahuma tis'atun wa hisran yawman fa kasalika bil awla bu digënté bi nekké yent na fi non la on dal lolu gëna wor wa musumi hi nek na ci waru wër wi bi hukmil mukhalifi ci atep aju jiyo ci gis bi shahidin ci sen séré batay taradul day wax ne bu fekké ne ka gis wéro am gënu jiyo ci ate fiqh niki bude yoonu shafi'i mom ben séré képp doona ca te bude ci yoonu malik mom ñaari séré lay laaj fi taradul nek nak moy su fekké ne ben séré mo séré gisu wér wi ay atté kat bëna atté itam waru wor joxel da nga ko joxel sa bop ana bo ragalé ne boko day joxé bëgg ci tagg ma yoyu kon la gën moy nga wutal kenn mu joxel la da nga bañ ko jox lu té nga wara wor ndax ba atté kat bi atté rek jiyo bobu dal ni dañ am ñu né dédét atté kat bu atté bu atté do tax jiyo gi dañ ba tay man nga sax ci la nga nekkon lool nak mo gëna wor ana melni yow tay bo nekké ci yoonu malik atté kat ba nekk fofu nekk ci yoonu shafi'i atté né ben séré bi ko gis tax na wor dal na war du tax yow wor war la té wax dal lañ gëna sukkandiko war yutuhu jisuk terutali naharan ci beccuk lil qabilati ñen guddigay ñew dale becc nga xol asaman seen wër wi ñu ron buñ ko defé xamal ne bu la fekke wor du dox ndax feen gi dañ koy momale guddigay ñew waaw ñu tay ji bo amonté ñaar ku juroom ñent ci ramadan becc bi ni nga xol seen wër wi ci becc bi gis ko du tax nga woré do japp ni bigg la feñal ngay japp ni guddigay ñew ci kanam moko mom ko de nga agale bis bi mom jeex fekkone tay ji nu am ñaar ko juroom ñent ci baraxlu wéru da feñ ci becc biitam du tax nga dal japp ne tay ci ramadan la bok ngay japp ni lay feñ ni waye guddigay lu jëm ci la feñ xamni suñu ci nga wara tambalé wax ko en sabata dem soxna naharan ci becc am saka mu japp wa illa bu fekke ni jappul kafara mu wara kafara en intaha ka dem xoti na ormay koor bi neena bu fekke yegul ni wari feñ na bu becc nga yegni feñ na nga daldi wara bari lek nan ak lepp li do koor